Zaufaj faktom, a nie gwiazdom internetu. Dacia Sandero, liderem sprzedaży wśród osób prywatnych w Europie od 2017 roku według statystyk Data Force. Dacia Sandero Stepway Eco G z fabryczną instalacją LPG już od 70 500 zł. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2024. Poznaj specjalną ofertę na wybrane modele Daci dla grup zawodowych. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Jest siódma, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Michał Przerwa. Baza w Rydzikowie otwarta, tarcza będzie chronić Polskę i NATO. Szymon Hołownia ogłosił swój start w wyborach prezydenckich. Dziś Światowy Dzień Cukrzycy. W Polsce na tę chorobę cierpią 3 miliony osób. To krok milowy dla obronności Polski i całego NATO, mówili wczoraj politycy podczas uroczystości otwarcia amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Redzikowie na Pomorzu. Przez lata zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce zmieniały się rządy, ale nie wpłynęło to na ostateczne powstanie bazy. Jak ona, jest ona pomnikiem nie tylko sojuszu polsko-amerykańskiego, jego stabilności, ale także sojuszu polsko-polskiego, mówił minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Przypomniał, że podpisał porozumienie o budowie bazy w 2008 roku. Kilkanaście dni po rosyjskiej inwazji na Gruzję. Rosja znowu najeżdża swojego sąsiada, więc ta polska jedność wbrew podziałom politycznym jest tym ważniejsza. To jest tarcza Stanów Zjednoczonych, to jest tarcza Sojuszu Północnoatlantyckiego, to jest też tarcza Polski. Obiekt ma już pełną gotowość operacyjną. Mieszkańcy Redzikowa podkreślają, że mimo wielu obaw, po 8 latach od rozpoczęcia budowy militarnego obiektu, nastroje społeczne uległy zmianie. Było dużo niepewności, a teraz już się ludzie przyzwyczaili, już wszystko normalnie. Nikt tam nie ma chyba pretensji, bo się nic nie zmieni. Armia amerykańska, która tutaj obsługuje to na pewno bezpieczeństwo zwiększa. Widać wojsko na terenie Słupska, tu Redzikowa, w okolicach. Oni tam są potrzebni, nie powiem, że nie, ale oni tak są w sobie zamknięci. Także ich w ogóle nie widać. Mieszkania stoją wysoko w cenie. Mówili, że będą nic nie warte, a jednak nie. Może to bezpieczeństwo? Baza rakietowa w Redzikowie ma zdolności do zwalczania pocisków balistycznych o dużym zasięgu. Jej zadaniem jest przede wszystkim ochrona Europy i USA przed potencjalnym zagrożeniem ze strony Iranu. Baza współpracuje z siostrzaną bazą w Rumunii oraz radarem w Turcji. Szymon Hołownia zapowiedział start w wyborach prezydenckich. Lider Polski 2050 poinformował o tym na spotkaniu z mieszkańcami Jędrzejowa w województwie świętokrzyskim. Zapewnił, że chce być prezydentem niezależnym. Powie ktoś, no dobrze, no ale jak niezależnym? Skoro masz, człowieku, partię polityczną. Słuchajcie, tak, stworzyłem wspaniały ruch, Polskę 2050, ale jestem i będę niezależny, bo ani nie mam, ani nie będę miał żadnego premiera, który zadzwoni do mnie, jak będę prezydentem i będzie mi mówił, co mam robić. Do tej pory dwie partie zasiadające w Sejmie ogłosiły swoich kandydatów. Oprócz Szymona Hołowni start w wyborach zapowiedział także Sławomir Mentzen z Konfederacji. Z kolei Koalicja Obywatelska organizuje prawybory, w których o nominację partii ubiegają się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i szef MSZ-u Radosław Sikorski. Cukrzyca i dobre samopoczucie to temat przewodni obchodzonego dziś Światowego Dnia Cukrzycy. W Polsce na tę chorobę cierpią 3 miliony osób. Lekarze szacują, że blisko 6 milionów może mieć stan przedcukrzycowy i zwiększone ryzyko zachorowania. Diabetolog profesor Grzegorz Dzida z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zwraca uwagę, że cukrzyca nie boli, ale podstępnie uszkadza naczynia krwionośne. Głównie jest to przedwczesna umieralność z powodu zawałów serca, udarów mózgu. Są to również amputacje kończyn, jest to również niewydolność serca, której to wystąpieniu bardzo sprzyja cukrzyca. Okazuje się, że pacjent nawet może nie wiedzieć, że jest chory na cukrzycę i trafia z tymi powikłaniami do kardiologa, neurologa. Prezeska Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego profesor Irina Kowalska mówi, że najważniejsze, by wykrywać cukrzycę jak najwcześniej. Po to, żeby wcześniej ją leczyć, nie dopuścić do rozwoju powikłań, bo z punktu widzenia pacjenta najtrudniejsze są powikłania, bo to one obniżają jakość życia i są przyczyną również olbrzymich kosztów społecznych. Światowy Dzień Cukrzycy został ustanowiony przez Międzynarodową Federację Diabetologiczną w 1991 roku w 70. rocznicę odkrycia insuliny. Pierwsze stacje narciarskie na Podhalu rozpoczęły naśnieżanie stoków. Armatki zostały uruchomione m.in. w Białce Tatrzańskiej, Bukowinie Tatrzańskiej oraz Małym Cichem. Sezon narciarski ma szansę ruszyć w pierwszych tygodniach grudnia. Na rozpoczęcie sztucznego naśnieżania części stoków pozwolił znaczny spadek temperatury i prognozy mówiące o kilku dniach ochłodzenia, tłumaczy Paweł Nowobilski z ośrodka Kotelnica Białczańska. Czyli jeżeli będzie się to trzymać koło zera, nie będzie jakichś deszczów, no to myślę, że ta warstwa się będzie trzymać i każda okazja do tego, żeby śnieżyć, to będziemy to wykorzystywać w pełni. Na Podhalu spadł pierwszy naturalny śnieg, ale to sztuczne naśnieżanie pozwoli na uruchomienie stoków, dodaje Andrzej Bielawa z ośrodka w Małym Cichem. Podłoże jest o dziwo zamarznięte. Były lekkie przymrozki w ostatnich dniach, także nie topnieje od temperatury podłoża i mamy nadzieję, że to już zostanie. Pierwsze stoki na Podhalu powinny zostać otwarte w pierwszej połowie grudnia. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz będzie sport. Sponsorem audycji jest Orlen. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry. Po wczorajszych meczach zrobiło się ciekawie w grupie Johna Newcomba. Mówimy oczywiście o ATP Finals w Turynie, czyli nieoficjalnych mistrzostwach świata tenisistów. Najpierw Carlos Alcaraz 6-3, 7-6 pokonał Andrija Rubliowa, potem Sasza Zwieriew 7-6, 6-3 Kaspera Ruda. To znaczy, że po dwóch kolejkach Rosjanin z niemieckim paszportem ma dwa zwycięstwa, Hiszpan i Norwek po jednym. Zatem na mecz Carlitosa ze Zwieriewem w ostatniej kolejce zapowiada się palce lizać. Do półfinału awansuje dwóch zawodników, szansę na awans stracił już Rubliow. Po tenisie siatkówka i pewne wygrane naszych męskich ekip w Lidze Mistrzów. Najpierw Aluron Warta Zawiercie 3-0 pokonał u siebie Tirol Innsbruck, potem Jastrzębski Węgiel też przed własną publicznością i też bez straty seta odprawił Lewski Sofia. Mówi libero gospodarzy Jakub Popiwczak. Jak wyszli na pewno tutaj na mecz grając na hali Mistrza Polski zespołu, który dwa razy z rzędu grał w Lidze Mistrzów, widząc tych wszystkich zawodników po drugiej stronie siatki, to na pewno mogło dla nich zrobić wrażenie. I dlatego ten początek meczu wyglądał jak wyglądał. Z biegiem czasu na pewno widać było, że grają coraz lepiej, ale tak czy tak było to na pewno za mało na nasz zespół. Po tenisie piłka i odklepany pewnie z kartki raport rzecznika naszej kadry Emila Kopańskiego w sprawie środowych aktywności naszych zawodników przed jutrzejszym meczem z Portugalią w Lidze Narodów. W środę reprezentanci Polski odbyli jednostkę treningową na głównej płycie stadionu Boa Viszty. Nie wzięli w niej udziału Michael Ameja oraz Przemysław Frankowski, a powodem absencji obu zawodników są drobne urazy. Przeszli już oni badania. Popołudnie piłkarze spędzili natomiast na aktywnościach medialnych. Rozegrali także towarzyski turniej e-sportowy. Z werwą relacjonował rzecznik kadry Emil Kopański. Stawiamy brylanty przeciwko Orzechom, że zdecydowanie więcej będzie się działo już za niecałą godzinę na położonym tuż obok trójki torwarze. Punktualnie o 8 startuje Kawaliada, cykl czterech imprez hipicznych. Największą wagę na sobie zawsze skupiają skoki przez przeszkody, a mają stać na wysokim poziomie, sugeruje dyrektor sportowy Kawaliady Szymon Tarant. To, że nie ma w przyszłym roku takiej imprezy jak Igrzyska Olimpijskie, bardziej zacięta będzie rywalizacja w Lidze Europy Centralnej Pucharu Świata, która odbywa się również przez Kawaliady, bo to poszczególne kwalifikacje w Warszawie i potem w Poznaniu i finał tej ligi w Krakowie. Myślę, że przez to, że nie ma igrzysk, większa grupa zawodników skupi się na tym, ażeby zakwalifikować się do tego finału. Kawaliada od dziś do niedzieli. Proszę słuchać naszej anteny. Będziemy rozdawać zaproszenia na to przeciekawe wydarzenie. Sponsorem audycji był Orlen. Czwartek na ogół pochmurny, ale na północy i południu pojawią się przejaśnienia, a w Karpatach także rozpogodzenia. Możliwe dziś będą słabe opady deszczu lub brzawki, a termometry maksymalnie pokażą od okolicy zera w górach przez okolice 5 stopni w centrum i na południu do 10 na wybrzeżu. Uwaga kierowcy, wschód Polski ostrzegany jest o poranku przez IMGW przed marznącymi opadami brzawki. Na drogach może być ślisko. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład smartfon Xiaomi 14T. 256 giga. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2999. Teraz za 2399 zł. I w tym roku nie płacisz. Aż 30 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 9 minut po siódmej. Zapraszamy do Trójki. W Światowym Dniu Seniorów słuchamy o aktywności w późniejszych latach życia. Tu Państwa przykłady. Dwie dwójki i siedem trójek. Wprawdzie nie jestem jeszcze seniorem, ale czynnym mastersem i chciałbym zareklamować wszystkim ten ruch cudowny, obserwując właśnie ludzi po 70, po 80 pływających w basenie. To jest po prostu, to jest mój plan na długowieczność i im tego zazdroszczę, a wszystkim seniorom polecam. Plan na długowieczność, z tym hasłem na pewno zgodzi się nasz specjalista w tym temacie. Absolutnie tak, podpisuję się obydwoma rękoma pod tym, co powiedział ten pan. Też bym chciał startować w zawodach mastersów po 70 i 80. Pływanie to jedna z moich ulubionych aktywności fizycznych. Natomiast pamiętajmy o tym, że podstawowym filarem długowieczności jest właśnie aktywność fizyczna, dopasowana do wieku i możliwości. Nie trzeba koniecznie pływać. Ja zawsze namawiam, żeby wyjść z domu i zaordynować sobie na przykład taki rześki spacer o poranku i to też jest okej. I to też jest droga do długowieczności. Nie będę dyskutował ze specjalistą od sposobów na długowieczność. A że dobre sportowe nawyki trzeba rozwijać od małego, to o pracach nad nową podstawą programową z wychowania fizycznego porozmawiamy w Trójce za kilka minut. Teraz The Cardigans. Katarzyna First-Wojtkowska audycję realizuje. Ola Dobieszewska odbiera od państwa telefony. Michał Kowarski ten program przygotował. Przy mikrofonie Robert Grzędowski. Raz jeszcze dzień dobry. Już prawie kwadrans po siódmej. Zapraszamy do Trójki. Ministra edukacji Barbara Nowacka i minister sportu i turystyki Sławomir Nitras powołali we wtorek zespół do spraw opracowania nowej podstawy programowej zajęć wychowania fizycznego. w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. A o to, jakie są perspektywy tego zespołu i jakie są problemy obecnych lekcji WF-u, zapytam Karola Czyża, nauczyciela WF-u właśnie, wicedyrektora jednej z sopockich podstawówek, konkretnie ósemki, no i przede wszystkim członka wspomnianego zespołu. Dzień dobry, Karol. Dzień dobry, Robercie. Witam Państwa. Skoro podstawę programową z WF-u trzeba zmienić, to oznacza, że z tą obecną jest coś nie tak. Co konkretnie? No są inne czasy, jest wiele nowych wyzwań, które gdzieś tam musimy pokonać, tak, i stąd ten pomysł. Na pewno jest ogromna cyfryzacja, są telefony komórkowe, tak, dzieci odchodzą od aktywności fizycznej, no i trzeba zrobić wszystko, żeby ten trend odwrócić, żeby dzieci znowu były aktywniejsze fizycznie. Mówię tutaj o całokształcie. To może zrobić właśnie podstawa programowa z WF-u? No bo wydaje się, że jeśli to tryb życia jest problemem, to sam WF niekoniecznie tutaj może pomóc. No cóż, no, trzeba przede wszystkim aktywizować dzieci już od początku, żeby uczestniczyły w tej szeroko pojętej kulturze fizycznej. No, trzeba propagować te sporty całego życia po to, żeby dzieci, no, jak skończą kiedyś szkołę, wiedziały, jaki jest mocny wpływ aktywności fizycznej na zdrowie człowieka. To rozumiem, że ważnym elementem zmiany tej podstawy programowej będzie uatrakcyjnienie zajęć wychowania fizycznego, tak by uczniowie chętniej w nich uczestniczyli. No tak, to jest bardzo szeroka kwestia. Są miejsca, gdzie ta baza jest bardzo dobra, są miejsca, gdzie baza jest jeszcze kiepskiej jakości, nie pozostawia wiele do życzenia, no ale też mamy wiele miejsc, gdzie możemy wychodzić na zewnątrz, gdzie możemy korzystać z tego świeżego powietrza, tak, z tych miejsc takich, które po prostu mamy w większych czy mniejszych miejscowościach, no i na to trzeba zwrócić uwagę, to trzeba wykorzystać. Zapytałem na początku o problemy czy minusy obecnej podstawy programowej. Odpowiedziałeś lekko unikając konkretów. To ja zapytam o jeden konkret. Co z ocenami z takich sprawdzianów jak bieg na 60 metrów? Bo znam różne historie osób, które biegały od rówieśników po prostu wolniej. No i takie sprawdziany odbierały im zupełnie frajdę z lekcji wychowania fizycznego. No tak, Robercie, wiesz dobrze, że ktoś jest lepszy z matematyki, ktoś jest lepszy z polskiego, ktoś jest bardziej sprawny, ktoś jest mniej sprawny, tak samo, tak, no i tego nie można wszystkiego wrzucać do jednego wora i to trzeba też wypośrodkować i odpowiednio ocenić, tak, no na pewno liczy się też zaangażowanie dzieci, liczy się ich aktywność, ich postęp, tak, i to jest bardzo ważne, tak, nawet ważniejsze niż to przysłowie wybieg na 60 metrów, tak jak mówisz. No czyli rozumiem, że ta aktywność, uczestniczenie w zajęciach może będzie miało większe znaczenie w stawianiu ocen, bo zespół ma opracować nie tylko podstawę programową, ale też rekomendacje. Tutaj ja się domyślam, że wśród rekomendacji właśnie to, o czym powiedziałeś, ale czym takie rekomendacje konkretnie mają być? No cóż, no to są wskazówki, które można by zastosować w przyszłości, tak, no ale też o szczegółach będziemy na pewno rozmawiać jeszcze, jak spotkamy się konkretnie po raz kolejny w zespole. Było tylko takie pierwsze spotkanie robocze i będziemy niedługo wyznaczać konkretne zadania. Na tym spotkaniu roboczym ministra edukacji i minister sportu i turystyki przedstawili 10-osobowy skład zespołu, w którym jesteś. W nim także mistrzyni olimpijska w pływaniu Otylia Jędrzejczak, wybitna lekkoatletka Monika Pyrek oraz teoretycy, no i praktycy, nauczyciele szkolni czy akademiccy. Czas ma ten zespół powiedzmy do marca, bo w pierwszym kwartale przyszłego roku nowa podstawa ma trafić do konsultacji, a wejść w życie ma od września, od nowego roku szkolnego. Czyli dużo macie czasu, to mało czasu? To bardzo mało czasu, więc na pewno już zbieramy opinie, obserwujemy, jak to wygląda w innych też krajach, tak, na pewno będzie wkrótce burza mózgów, co zrobić, żeby to wszystko miało ręce i nogi, i no to jest mało czasu, no ale musimy się w tym czasie zmieścić, więc postaramy się wykonać nasze zadania jak najlepiej. Odwołując się do twojego doświadczenia teraz, nie do twardych danych, choć takie też można znaleźć, ale z twojego doświadczenia nauczyciela, WF-isty, ale także trenera rugby, seniorów, młodzieżowców, juniorów, dzieci, rzeczywiście dzieci i młodzież dziś są w dużo słabszej formie niż dzieci i młodzież powiedzmy 20-30 lat temu? To znaczy, to zależy, jest większa dysproporcja, to jest oczywiście szerszy temat, ale no są dzieci bardzo sprawne, tak jak kiedyś, tak, ale jest też gro dzieci, które gdzieś tam boryka się z dużymi problemami, dla których trudno są nawet najprostsze spacery, więc musimy tutaj zadziałać, żeby ten trend odwrócić. No to znowu odniosę się do tej cyfryzacji, od której zacząłeś, do tego trybu życia, który wpływa na gorszą sprawność fizyczną. Wiemy, jak dzieci podchodzą do lekcji, do szkoły. Więc co zrobić z tym WF-em? No powiedzmy, gdybyś miał podać dziś jedno hasło, jedno z rozwiązań, które sprawi, że chętnych i aktywnych uczniów będzie więcej. Na pewno głównym zadaniem WF-u jest zaszczepienie w dzieciach aktywności fizycznej i nie tylko w szkole te 3 czy 4 godziny w tygodniu, tylko chodzi o to, żeby dzieci też jak najwięcej korzystały, brały udział poza szkołą, tak, w różnych klubach sportowych, żeby trenowały. Przecież potrzebujemy, tak jak wspomniałeś, Otelia Jędrzejczak, Monika Perek, potrzebujemy kolejnych mistrzów, tak, ktoś musi zająć ich miejsce i o to chodzi, żeby była rywalizacja, żeby ci najlepsi trafiali do sportu zawodowego, żeby dzięki niemu mogli sobie układać życie, żeby mogli nas reprezentować na Igrzyskach Olimpijskich, ale to jest taki górny cel, tak? A ten cel dolny to jest po to, żeby społeczeństwo było zdrowe, aktywne, żeby nie było różnych chorób cywilizacyjnych i to jest równie ważne, jak nieważniejsze. A powiedziałeś, żeby powiedzieć jedno hasło, tak naprawdę nie można ci powiedzieć jednego hasła, jak to zrobić za jednym pstryknięciem, tak, że możemy spowodować, że ten WF będzie atrakcyjny bardziej. No to jest bardzo złożony problem, który zależy od wielu czynników, typu właśnie baza, typu jakieś tam zaangażowanie, czy jesteśmy też w mniejszej miejscowości, czy w większej miejscowości, to mówię, to wszystko ma wpływ na to, o czym mówimy. No to podejrzewam, że tej pracy w najbliższych miesiącach w ramach zespołu będzie sporo. Trzymam kciuki, rzecz to ważna, a opowiadał o niej Karol Czysz, nauczyciel WF-ista, trener rugby, przede wszystkim członek zespołu opracowującego nową podstawę programową z WF-u. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. We don't celebrate in the goodness of the lives. Everything is real when everything's alive. 'Cause we don't celebrate in the goodness of our lives. When everything is real, everything's alive. 'Cause there's been times where I'm standing at the mirror and I close my eyes just to feel like I belong. 'Cause when there's time for the bridges in the clearer, I can open my eyes when I sense I'm feeling strong. 'Cause we don't celebrate in the goodness of our lives. When everything is real, everything's alive. 'Cause we don't celebrate in the goodness of our lives. When everything is real, everything's alive. In the days and the weeks that I remember, a change was born again when I rid myself of pain. What's so strange if I wrote myself a letter? I would see the truth that way when I saw that single name. Five more years had me wrestling these demons. There will come a space and time where I'd have to sacrifice. So through the tears and the spilling of the secrets, I would nurture back my pride and rest my fears aside. 'Cause we don't celebrate in the goodness of our lives. When everything is real, everything's alright. 'Cause we don't celebrate in the goodness of our lives. When everything is real, everything's alive.

No, będzie dokładnie za minutę. To czas, by wyjechać na polskie drogi. Anna Hardej i Radio Nawigator Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry. Trzeba uważać dzisiaj, na wielu drogach może być ślisko, no i mamy utrudnienia, na przykład na dwójce między węzłami Łowicz i Łódź Północ. Na 381 kilometrze autokar wjechał do rowu i jeszcze zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania. Poważny wypadek był na autostradzie A4, odcinek Bochnia-Kraków przy Mopie Kłaj. Bus uderzył w bariery, to jest 449 kilometr. 7 osób zostało poszkodowanych. Jezdnia główna w stronę Krakowa została odblokowana, ale zablokowany jest zjazd na Mop Kłaj. Na Dolnym Śląsku trzeba postać na autostradowej obwodnicy Wrocławia, czyli na A8, bo między węzłami Wrocław Zachód i Wrocław Południe na 8 kilometrze zderzyły się 3 auta osobowe, no i zablokowany jest jeden pas w kierunku Kudowy. Na autostradzie A4 mamy też kolejkę w okolicach Żurawiny, to w stronę Legnicy, a czwórka zwalnia również przed Krakowem w okolicach miejscowości Zakrzów, no i jeszcze Śląsk, bo tutaj mamy spowolnienia na trasie S1 między węzłami Jęzor i Brzęczkowice w kierunku Tychów, a także A4 zwalnia przy węźle Murckowska w stronę Wrocławia. Sponsorem audycji był Orlen. Do sytuacji na drogach wrócimy za niecałą godzinę. Teraz skrót serwisu Trójki i Michał Przerwa. Poważny wypadek busa na autostradzie A4 w Małopolsce około 2 nad ranem koło miejscowości Kłaj między Bochnią a Krakowem. Bus uderzył w betonowe elementy. 7 osób zostało rannych, w tym 2 ciężko. Ruch w tym miejscu przywrócono po godzinie 6. Na drogach jest ślisko. Miejscami w Małopolsce zaczął pruszyć śnieg. Na 22 listopada warszawski sąd okręgowy zaplanował ogłoszenie wyroku w sprawie dotyczącej m.in. zabójstwa w 1992 roku byłego premiera PRL Piotra Jaroszewicza oraz jego żony w ich domu w Aninie. Wczoraj sąd wysłuchał umów końcowych obrońców. Wszyscy oskarżeni w tej sprawie byli członkami tzw. gangu karateków, który w latach 90. dokonał kilkudziesięciu napadów rabunkowych. Linie lotnicze wznowiły loty na indonezyjską wyspę Bali. Wstrzymano je w związku z erupcją oddalonego o 800 km wulkanu Lewatobi Laki Laki, po której uniosły się w powietrze chmura popiołu. W erupcji zginęło co najmniej 9 osób, a kilka tysięcy zostało ewakuowanych. Popiół wulkaniczny wzniósł się na wysokość 10 km. W studiu już Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Czas na ekonomię w Trójce. Zaczynamy od cen, które w najbliższych miesiącach mają rosnąć w tempie mniej więcej 5%. Tak wynika z raportu Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, a najszybciej mają rosnąć ceny żywności. Komentuje Marcin Kiepas, analityk TIKMIL. Dla konsumenta też jest pewien, mówiąc kolokwialnie, próg bólu, więc tych cen nie można jakoś mocno windować w górę. Nie obawiam się, żeby ceny żywności jakoś mocno wywindowały inflację w Polsce, szczególnie, że tutaj na horyzoncie nie ma jakichś zdarzeń związanych z żywnością, z rynkiem żywności, które podbijałyby same ceny producentów. Inflacje mają delikatnie jeszcze podbijać ceny mebli czy AGD. Tymczasem za miesiąc, 20 grudnia, wejdzie w życie unijne embargo na LPG z Rosji. Czy kierowcy tankujący autogaz mają się czego obawiać? Prezes Orlenu Ireneusz Fąfara uspokaja, że ceny nie wystrzelą. Jesteśmy w kontakcie zarówno z innymi dostawcami na Polskę, jak i z ministerstwem i według nas ta zmiana nie będzie bardzo istotna na rynku. Prawdopodobnie może nastąpić teoretycznie pewien wzrost cen, ale minimalny. Natomiast nasze kontrakty, które mamy zawarte i innych operatorów na rynku wskazują na to, że nie powinno dojść do żadnych kłopotów z dostępnością LPG. Dodajmy, że skroplony gaz ropopochodny, czyli LPG, jest wykorzystywany w Polsce głównie jako autogaz do samochodów, ale również do ogrzewania domów. Do Polski trafia coraz więcej używanych aut. Średni wiek samochodu to ponad 12 lat. Głównie ściągamy samochody z Niemiec i głównie z dieslowskim silnikiem. A to doskonały opis samochodu, który ciężko będzie sprzedać za kilka czy kilkanaście lat, mówi prezes Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR Wojciech Drzewiecki. Niedługo pojawią się przepisy, które wprowadzą w miastach zamieszkujących ponad 100 tysięcy mieszkańców tak zwane strefy czystego transportu. Te auta nie będą spełniały norm, które zostają przez strefy narzucone. Wojciech Drzewiecki dodaje, że popularność danej marki zależy, to ciekawostka, od regionu.

Morrissey, First of the Gang to Die na trójkowej antenie, 21 minut do godziny 8 i u nas teraz temat być może bulwersujący nawet. Ciekaw jestem Państwa opinii, bo prezydent Puław, mówiąc kolokwialnie, pójdzie siedzieć. Odbędzie karę 5-dniowego aresztu, bo miasto przegrało proces z mieszkańcami, którym przeszkadza hałas sąsiadującego z ich domem Orlika. Oczywiście w grę wchodziło zapłacenie grzywny, ale pan prezydent Paweł Maj w imię zasad zdecydował się nie płacić, więc czeka go areszt. I to też nie jedyny przykład z ostatnich miesięcy, gdy ktoś się gdzieś wprowadza, a potem ma żal z powodu uciążliwego sąsiedztwa. Niestety w Polsce przepisy na to pozwalają. Kuba Witkowski. Prezydent Puław, Paweł Maj, mówi wprost. W dzisiejszych czasach, gdy aferzyści, złodzieje, przestępcy chodzą wolni, a prezydenta miasta wskazuje się na areszt za to, że umożliwił dzieciom korzystanie z boiska. Boiska, które istniało od wielu, wielu lat. Aż mi się głos łamie. Jak włodarz przyznaje w Polskim Radiu Lublin, sprawa toczy się od dłuższego czasu i dotyczy małżeństwa sąsiadującego z Orlikiem. Zmieniliśmy tam naprawdę stan, który był. Parze małżeńskie, zrobiliśmy krany akustyczne. Wyciszyliśmy, zmienił się ten stan, dlatego wpuściliśmy te dzieci. No i okazało się, że nie, dzieci nie mogą tam ćwiczyć. Zresztą tak się dzieje nie pierwszy raz. Ot przykład rolnika spod Łodzi, którego przybysze z miasta pozwali za uciążliwości zwierzęcej hodowli. To nie jest tak, że ja się przeprowadziłem do miasta, tylko oni tutaj z Łodzi przyszli, byli w pełni świadomi. Wyjaśniał w Polskim Radiu Łódź zarówno on, jak i jego żona. Czy mąż pojedzie w pole, czy jak wylewa gnojowice, czy cokolwiek robimy, to obawiamy się, że zaraz przyjedzie policja, że może będzie kolejny jakiś donos. Sprawa Szymona Kluki odbiła się szerokim echem w całym kraju, bo ma zapłacić sąsiadom 100 tysięcy i ograniczyć hodowlę. Podobne sprawy ma też Artur Cyronek z Pruszkowa. Od wielu lat w centrum miasta prowadzi restaurację. Zaczęto rozstawiać bloki odległe o 14-16 metrów od naszego budynku, gdzie prowadzimy działalność ogródków w lato, gdzie wychodzą goście weselni w ciągu nocy. I w tym przypadku też znaleźli się tacy, co poszli do sądu, tyle że pan Artur był przygotowany. Przed stworzeniem planu miejscowego zabezpieczyliśmy się, że będziemy prowadzili działalność polegającą na organizacji imprez. W związku z tym w planie miejscowym zostało uwzględnione i mamy działkę usługową przeznaczoną pod taką działalność. A mimo to sprawa znalazła pozytywny dla pana Artura finał w sądzie. Pytanie, dlaczego w ogóle to możliwe? W normalnym przypadku obowiązywałaby przecież prosta zasada. Widziały gały, co brały. Oni doskonale wiedzą, to nie są osoby, które nabywają nieruchomość przy świniarni, on nie wie, co on może, on doskonale wie, co może. Stwierdza Piotr Bakun, zarządca nieruchomości. Często są świadomi, że są na prawie tak zwanym i mają szansę wygrania. To samo osoby, które nabyły nieruchomość przy domu weselnym, również wiedzą, że po 22 nie można hałasować i w związku z tym zawsze mogą próbować wystąpić do sądu. A w polskim prawie nie ma takich zapisów, które blokowałyby roszczenia w imię kolejnej już ludowej zasady, kto pierwszy, ten lepszy. Tak samo w przypadku nieruchomości kupionych w ciemno. Osoby, które kupują nieruchomości, niedokładnie sprawdzają, jakiego rodzaju działalność gospodarczą prowadzą chociażby sąsiedzi. Przyznaje Marcin Jańczuk z Metro House. Często sprzedający nie jest w ich interesie, żeby informować o wszystkim. Z tego bierze się też kolejna duża część takich sporów, a wystarczyłaby odrobina roztropności. Warto sprawdzić sobie najbliższą okolicę o różnych porach dnia, ale także porach roku. Bo tylko wtedy jest szansa, by dostrzec mankamenty nieruchomości i podjąć świadomą decyzję. Areszt dla włodarza miasta za hałas z Orlika, a potem narzekamy, że są problemy z aktywnością dzieci. 2 2 7 3 to numer do Państwa dyspozycji i właśnie w tym temacie sportu młodzieży. Przede wszystkim trzeba promować dzieciaków, które chodzą prywatnie na jakieś sporty typu, nie wiem, karate, judo, kurs tańca, czyli aktywnie tańczą, pływanie, skoki do wody. Ja generalnie zwolniłbym takie dzieci na SWF-u ze względu na to, że one i tak będą pieły się po swoich szczeblach, że tak powiem, kariery tej sportowej. Sam chodziłem przez całą podstawówkę na karate, później również. A w czasie wolnym od WF-u w szkole mogłyby się odrabiać lekcje, douczać, czy ewentualnie spędzić ten czas na czymś innym. No, być może jest to rzeczywiście myśl. 16 minut do godziny 8. Natalia Przybysz. Do zobaczenia do jutra na trójkowej antenie. godzinę temu, jak nieraz ja raz ty, patramentowo czarny oceanu. Dziś dzień seniora, także w poradnej audycji, 2 2 i 7 3. Już zbliżam się do 80. Cierpię od gdzieś 14 lat, mam zdiagnozowaną cukrzycę drugiego typu, arytmię, przeszedłem 2 ablacje i jeszcze jeden zabieg kardiochirurgiczny, ale 12 lat temu stworzyłem tu u siebie taką grupę seniorów rowerzystów. Systematycznie jeździmy po bliższych, dalszych okolicach. No, najdalsze wyprawy to około 100 kilometrów. Wczoraj wieczorem się dowiedziałem, że Polskie Koleje Państwowe z okazji właśnie Dnia Seniora na dzisiaj seniorom zafundowały bilety za symboliczną złotówkę. Mówię sobie, za młody jestem, nie łapię się. A tu pani redaktor mi powiedziała, że ja już przekroczyłem ten mój wiek, że ja też mogę za złotówkę pojechać. No i wybieram się na randkę po południu. Miałem jechać w niedzielę, ale za złotówkę warto zaoszczędzić na bukiecie kwiatów, na czekoladki tego. Także są jakieś blaski tego życia nawet 60+. Coś się dobrego dzieje. Zapraszamy do Trójki. Czyli audycja poranna, w której dziś mówimy także i rozmawiamy z Państwem o nowej podstawie programowej z WF-u i zmianach, jakie są potrzebne. Ten temat prawdopodobnie pojawi się też w rozmowie politycznej bez uników. Renata Grochal, dzień dobry. Dzień dobry. Oczywiście trafiłem. Będziemy rozmawiać o tym, jak się powinien zmienić WF, żeby nie było problemu otyłości wśród dzieci. Minister sportu Sławomir Nitras, Koalicja Obywatelska, ale będziemy rozmawiać też o nadchodzących wyborach prezydenckich i o prawyborach w Koalicji Obywatelskiej. Sławomir Nitras jest stronnikiem Rafała Trzaskowskiego. Wczoraj była Joanna Kluzik-Rostkowska, która uważa, że kandydatem powinien być Sikorski, Radosław Sikorski, szef MSZ-u. Dzisiaj zapytam Sławomira Nitrasa, dlaczego nie Sikorski, tylko Trzaskowski. To o 8.13. Zapraszam. A teraz mamy 11 minut do godziny 8. No to czas na stały punkt programu. Kuba Ambrożewski będzie opowiadał historię pewnego utworu. Piosenka do wyjaśnienia. Dexys Midnight Runners, Come On Eileen. Come on Eileen, oh, I swear I'll be with at this moment. Muzyka lat 80. niekoniecznie była tym, czym dziś się wydaje, nawet w przypadku wielkich hitów tej dekady. Oto kompozycja brytyjskiej formacji Dexys Midnight Runners, najlepiej sprzedający się singiel 1982 roku na Wyspach. Nie znajdziemy w nim jednak charakterystycznych dla epoki syntezatorów, automatów perkusyjnych czy dyskotekowych rytmów. Zamiast tego w Come On Eileen mamy nawiązania do lat 60. czy irlandzkiego folku, a w aranżacji banjo, akordeon i skrzypce. Tak, cały czas mówimy o piosence, która zepchnęła z pierwszego miejsca list przebojów Billie Jean Michaela Jacksona. Come On Eileen było tak wielkim hitem, że Dexys Midnight Runners określa się czasem mianem wykonawcy jedynego przeboju. Nie jest to prawda, bo dwa lata przed wydaniem swojego największego szlagieru zaliczyli już pierwsze miejsce brytyjskiej listy z singlem Gino, hołdem dla piosenkarza R&B Gino Washingtona. Dexys byli bardzo barwnym kolektywem, prowadzonym żelazną ręką przez lidera Kevina Rowlanda. Aby zwiększyć poczucie jedności, członkowie grupy m.in. uprawiali wspólny jogging. Come On Eileen narodziło się, gdy na drugiej płycie zespołu do soulowych inspiracji Rowland dodał więcej niż szczyptę celtyckiego folku i coś osobistego. Lider Dexys przez lata utrzymywał, że tytułowa Eileen naprawdę istniała i była jego pierwszą nastoletnią miłością. Po latach jednak przyznał, że posklejał tę postać z kilku różnych dziewczyn. Sama piosenka też była swoistym zlepkiem zapożyczeń. Rytm był wzorowany na hicie Concrete and Clay z 1965 roku. A refrenowy zaśpiew na skomponowanej jeszcze przed pierwszą wojną światową irlandzkiej kołysance Tura Lura Lural, którą wykonywał m.in. Bing Crosby. Lura, lura, lura. Ale tak to już jest w muzyce pop, że najpierw komuś się zabiera, by następnie oddać. Warstwa rytmiczna Come On Eileen rok później została podkradziona przez Cyndi Lauper w nieśmiertelnym Girls Just Wanna Have Fun, o czym mówiła sama wokalistka. Piosenka do wyjaśnienia.